Kultury. Audycja dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 grudnia. Jest szósta. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Coraz więcej uczestników wyścigu prezydenckiego. Dołącza Małgorzata Kidawa-Błońska z PO. Nowa partia wchodzi na scenę. SLD i Wiosna tworzą nową lewicę. Polacy wygrali konkurs drużynowy w skokach narciarskich w Niemczech. Mieliśmy i szczęście do warunków, i bardzo dobre skoki. Dobry, fajny polski dzień. Kolejna osoba włącza się do walki o Pałac Prezydencki. To kandydatka Platformy Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska. W prawyborach w swojej partii pokonała jedynego kontrkandydata Jacka Jaśkowiaka. Zdobyła poparcie 345 z blisko 500 delegatów PO. Prezydent Poznania dostał 125 głosów. Jacek Jaśkowiak pogratulował Małgorzacie Kidawie-Błońskiej zwycięstwa i obiecał wsparcie. Wspieramy Małgorzatę wszyscy, tak jak na tej sali jesteśmy, cała Platforma, ale też i mam nadzieję, że wkrótce cała opozycja, bo to są najważniejsze wybory prezydenckie od 30 lat. Z ramienia PSL-u wystartuje w nich lider partii. Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił wczoraj start swojej prekampanii. Startujemy z prekampanią prezydencką, bo chcę ubiegać się o urząd prezydenta Rzeczpospolitej. Walka w wyborach prezydenckich na pewno będzie zacięta, ale faworytem jest urzędujący prezydent Andrzej Duda. Tak mówił w Toruniu wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dodał, że PiS będzie wspierało głowę państwa w staraniach o reelekcję. Sam Andrzej Duda nie ogłosił jeszcze swojego startu w wyborach. Nowa lewica wchodzi na scenę polityczną. Połączyły się SLD i Wiosna. Informacje o zjednoczeniu ogłosili liderzy partii po konwencjach obu ugrupowań. Kończy się powoli rozdział pod tytułem Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz zapewne Partii Wiosna, mówił Włodzimierz Czarzasty. Został przyjęty statut, który chyba w sposób taki, pierwszy raz chyba w historii, dzieli władzę między dwie partie. To mówię jasno i precyzyjnie. Na poziomie kraju oraz na poziomie poszczególnych województw będzie dwóch przewodniczących, dwie przewodniczące albo przewodnicząca i przewodniczący. Tak wynika ze statutu. Robert Biedroń powiedział, że to historyczny moment dla polskiej lewicy. Nie było lewicy w polskim parlamencie jeszcze kilka tygodni temu. Polska była jedynym krajem w Europie, gdzie nie było lewicy. Dzisiaj nie tylko lewica wróciła do polskiej polityki, nie tylko jest w polskim parlamencie, ale wielu milionom Polek i Polaków daje nadzieję, że polityka może inaczej wyglądać. Proces konsolidacji nastąpi ostatecznie po zarejestrowaniu statutu przez sąd. Jedna osoba zginęła w pożarze kamienicy w Łodzi. Z budynku ewakuowano 25 mieszkańców, podaje straż pożarna. Ogień wybuchł wieczorem na pierwszym piętrze czterokondygnacyjnego domu. Zginął około 35-letni mężczyzna, który przebywał w mieszkaniu. Na czas prowadzenia akcji dla ewakuowanych podstawiono autobus, by mogli schronić się przed chłodem. Pożar gasiło 11 zastępów straży pożarnej. 6 naszych skoczków zobaczymy po południu podczas konkursu indywidualnego w niemieckim Klingenthal. Wczoraj biało-czerwoni byli najlepsi w drużynówce. Wyprzedzili Austriaków. Trzecie miejsce zajęli Japończycy. Zdaniem byłego reprezentanta Polski, Jakuba Kota, Polacy odnieśli pewne zwycięstwo. Myślę, że to był taki po prostu nasz dobry polski dzień, bo inne reprezentacje borykały się z różnymi problemami. Norwegowie musieli bez lidera paru świata skakać, czy inne drużyny w tej małej loterii jednak mieli troszeczkę mniej szczęścia niż my, a u nas wszystko grało, bo mieliśmy i szczęście do warunków, i bardzo dobre skoki od początku do końca, od Piotra Żyły do Dawida Kubackiego. Dobry, fajny polski dzień. To drugie podium Polaków w konkursie drużynowym w tym sezonie. Wcześniej w Wiśle zajęli trzecie miejsce. 9 osób zostało aresztowanych w Albanii pod zarzutem spowodowania śmierci ludzi i nadużycia uprawnień w związku z listopadowym trzęsieniem ziemi, w którym zginęło 51 osób. Według prokuratorów w sumie 17 osób, w tym budowniczowie, inżynierowie i urzędnicy, są podejrzani o naruszenie przepisów budowlanych, co spowodowało zawalenie się budynków. 8 osób z tych 17 nadal jest poszukiwanych. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,4 nawiedziło Albanię 26 listopada. Blisko 700 zestawów biżuterii, nieruchomości, samochody i samoloty To wszystko do kupienia w Meksyku, na największej w historii tego kraju licytacji dóbr skonfiskowanych skorumpowanym urzędnikom i członkom gangów. Prezentowana przez rząd jako matka wszystkich licytacji potrwa 2 dni, a uzyskane z niej pieniądze mają być przeznaczone na budowę dróg w wiejskich rejonach kraju. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, a na północnym wschodzie w górach także deszczu ze śniegiem. Od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 10 na południowym zachodzie. Na wybrzeżu, zachodzie i południu kraju dość silny wiatr. Nad morzem do 80 km na godzinę. W Beskidach do 100, w Bieszczadach do 110, w Tatrach do 120, a w Sudetach do 130 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, legenda teatru, gwiazda kina, dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie, Andrzej Seweryn. Comédie Française została założona oczywiście przez Ludwika XIV po śmierci Moliera. Tam gramy rzeczywiście Racina, Corneille'a, ale przede wszystkim Moliera. I XVIII-wieczny geniusz muzyki, Wolfgang Amadeusz Mozart. Tym razem będzie nas trzech. Zapraszam w imieniu Andrzeja Seweryna, Wolfganga Amadeusza Mozarta i własnym. Mariusz Cieślik, Kwestia Kultury. Dziś, tuż po 20. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. Właściwie kilka chwil pozostało nam do świąt Bożego Narodzenia, a prawdziwej zimy jak nie widać, tak nie widać. Może dzisiaj muzyka pomoże nam w przywołaniu tej śnieżnej aury. We'll be right back. No i słyszeli Państwo, ten śnieg sypiący się z nieba trochę zawieruchy i zrobiła nam się prawdziwa zima, a akordeon zastąpił i skrzypce, i orkiestrę. Właściwie w jednym instrumencie mieści się cała orkiestra? W sumie można spróbować. Akordeon ma te możliwości, ma wiele różnych możliwości. Był różnie też klasyfikowany, kiedyś nawet do z instrumentów perkusyjnych, że tam słup powietrza uderza w stroik i tak się wydobywa dźwięk. Jest to w sumie instrument dęty, jak najbardziej dęty, bo powietrze, ten miech jest tym tutaj całym motorem, tą duszą, tym sercem tego instrumentu, dzięki czemu możemy robić crescendo na dźwięku. Powietrze, czyli instrument dęty, a czasami też był uważany za instrument klawiszowy, no bo rzeczywiście ma tutaj guziki, ja mam guziki z prawej i z lewej strony w akordeonie i dzięki temu mamy możliwość grania i harmonicznie, i perkusyjnie możemy uderzać w niego. Powietrze, które słyszą Państwo. Słyszymy. To jest ta dusza akordeonu. Jest tą duszą tego akordeonu, więc no, instrument ma naprawdę duże możliwości, też swoje jakieś tam ograniczenia, no bo mamy tylko te dwie ręce i ten jeden miech, ale można trochę poszaleć. I kombinowałeś, jak zamknąć całą symfoniczną orkiestrę w utworze Vivaldiego. Wyzwanie to jest. Jest to wyzwanie, bo są momenty, miejsca, które są bardzo trudne do przełożenia, gdzie trzeba zrealizować dużą ilość linii melodycznych o na przykład całkowicie zróżnicowanej artykulacji, dynamice i teraz tu trzeba szukać takiego półśrodka, poszukiwania takiej dyplomacji, jak to ugryźć, żeby tym jednym miechem, tym jednym powietrzem sprężonym wydobyć kilka różnych głosów, kilka różnych dźwięków. I zawsze trzeba jakiś kompromis przyjąć, ale jest to instrument, który potem jest wdzięczny, bo ta praca nie idzie w powietrze, mimo że to mamy powietrze w akordeonie. Ale pamiętam kiedyś taką moją jedną sytuację, przygotowywałem się na konkurs, na którym repertuar miał być oparty to na muzyce Fryderyka Chopina. I pamiętam jedną wariację, które chyba ćwiczyłem 9 miesięcy chyba na akordeonie. I pamiętam, że to było praktycznie karkołomne, żeby to przełożyć na akordeon, bo jednak specyfika każdego instrumentu jest inna i te rzeczy, które były bardzo proste na fortepianie, które każdy by zagrał w pierwszym dniu i od tak na przykład avista, to na akordeonie wymagały kilku miesięcy na przykład przygotowań, jakieś przesuwanie ręki, skoki, lewa, prawa ręka przez kilka oktaw, co na przykład na fortepianie widzimy, więc ten instrument ma swoje i zalety, i swoje też, ma swoje też plusy dodatnie i plusy ujemne. Plusy ujemne, ale warto podjąć takie wyzwanie transkrypcji muzyki fortepianowej, organowej, orkiestrowej na klasycznej. Dokładnie na akordeon, no bo to też zawsze rozwija i uczy. Marcin Wyrostek, akordeonista, improwizator, pedagog, co słyszą już Państwo, kompozytor również dziś u nas kolędowo-jubileuszowo, bo właściwie zbiegają nam się dwie okazje i premiera płyty kolędowej i trochę powspominamy, bo to już chyba 10 lat minęło, ale mówisz, że pod pachę cały czas z żoną. Zawsze z żoną pod pachą, czyli z tym akordeonem, na który ja mam taki całkowity, totalitarny wpływ, bo wtedy gra kiedy ja go o to poproszę. Ale to moja żona numer dwa już tak, żeby nie było wątpliwości. Żeby nie było wątpliwości, oczywiście. Marcinie, a ty pamiętasz ten moment, kiedy uznałeś, że akordeon, tak, to jest instrument twojego życia. Jak zaczynałem w ogóle grać na akordeonie, moje pierwsze dźwięki to wydobywałem w domu, mój tato mnie nauczył tutaj ruszać miechem, naciskać klawisze, guziki. A miałem takiego nauczyciela, wspaniałego człowieka, Wiktor Oleszkiewicz w Jeleniej Górze, który jakby wpoił, we mnie to było bardzo fajne, wpoił taką bardzo systematyczną pracę, jeżeli chodzi w ogóle o ćwiczenie na akordeonie. I to jemu jestem wdzięczny za wszelkie podstawy, które mam i to był taki chyba proces, który trwał długo, kilka lat. Cały czas bardziej wpadałem w tą otchłań akordeonowego świata. Ale miałeś na początku taki malutki akordeon? Miałem oczywiście taki malutki akordeonik, nawet miałem pierwszy występ, pamiętam chyba pod koniec pierwszej klasy szkoły muzycznej, po którym to mi moja siostra odebrała. Ja z tym małym akordonikiem, moja siostra 3,5 roku starsza. I idąc do domu, mijaliśmy, pamiętam, jakąś cukiernię, przed którą się zatrzymaliśmy i patrzymy, co tam jest pięknego za witryną. I właściciel zobaczył mnie z tym akordeonikiem, zapytał się, czy ja na tym potrafię grać. Ja mówię, no oczywiście, i zagrałem tą jedną piosenkę, którą umiałem. Za to zostaliśmy poczęstowani tymi słodyczami w tej cukierni. No my byliśmy przeszczęśliwi, ja, moja siostra. No idziemy dalej, wyobraź sobie, że idziemy dalej, nagle ktoś mnie szarpie z boku, patrzę, a to moja siostra łapie mnie za ramię, wciąga mnie w prawo, bo kolejną cukiernię mijamy. Wiesz, to był pierwszy menadżer. To były takie pierwsze zabawne sytuacje. I poczułeś wtedy, że akordeon to jest siła. Tak, to jest siła, to są te słodycze. No i potem mówię, potem była szkoła Witry Olszkiewicz, który oddał siebie całego pedagogice i ja i moi koledzy z klasy akordeonu mieliśmy po 8-10 godzin lekcje w soboty, niedzielę, weekendy, to święta, dużo. Ferie, wakacje, nawet święta chyba wielkanocne spędzałem, pamiętam, w szkole muzycznej, bo przygotowywaliśmy się do różnych koncertów, konkursów, ten nauczyciel nam rozpisywał partytury, dużo nas uczył, więc on mnie tak zaraził tym właśnie tym takim zaangażowaniem, tym takim całkowicie zapomnieniem o świecie zewnętrznym i potem jak spotykałem znowu, pamiętam taki był też dla mnie kolejny zryw, spotkałem studentów z Akademii Muzycznej w Katowicach. Byli w Jeleniej Górze, grali koncert. Mój tato nagrał ten koncert jeszcze analogową kamerą, więc ja potem w garażu przesiadywałem, dlatego w garażu, żeby nie obudzić moich rodziców, z magnetowidem, telewizorem. Odpalałem ten koncert, który grali studenci i uczyłem się zasłuchu tych utworów, żeby choćby gdzieś tam jakoś się do tego zbliżyć. Więc pamiętam, że to było takie szalone wręcz i byłem strasznie zdenerwowany, jak była nagle 7 rano i ja musiałem kończyć ćwiczyć, bo musiałem do szkoły iść. Kolędowo, jubileuszowo, harmonia świąt. To nasza absolutna premiera. Jezusowi woło, Józef z Panną asystują przy boku. Hejżej no, dyna, narodził się w dziecina, Betlejem. Hejżej no, Osio w parze służą przyszłowie, buczą delikatne o sobie. Hejże i dyna, narodził się Bóg dziecina, Betlejem. Hejże i dyna, narodził się Bóg dziecina, Betlejem. Anioł pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli, jak żywi. Hejże i dyna, narodził się Bóg dziecina, Betlejem. Hejże i dyna, narodził się Bóg dziecina, Betlejem. Anioł pański kuranciki wycina, wycina. godzina. Stąd pociecha dla człowieka jedyna, jedyna. Hejże i Londyna, dyna, narodził się Bóg Dziecina. Betlejem, Betlejem. Hejże i Londyna, dyna, narodził się Bóg Dziecina. Betlejem, Betlejem. Hejże i Londyna, dyna, narodził się Bóg Dziecina. Betlejem, Betlejem. Hejże i Londyna, dyna, narodził się Bóg Dziecina. Betlejem, Betlejem. Hejże i Londyna, dyna, narodził się Bóg Dziecina. Betlejem, Betlejem. Hejże i Londyna, dyna, narodził się Bóg Dziecina. Gory Gwiazda i to jest właśnie ta kolęda, która mi się najbardziej kojarzy ze Śląskiem, z górami. Marcinie, ty jesteś Jeleniogórczykiem. Górski Śląsk. Tak, Górski Śląsk, Dolny Śląsk, mimo że dolny, ale mamy tam góry, Szklarska, Karpacz, Śnieżka, Szlenica, wszystkie te... Czerwone skałki, tak, różne tak, miejsca, piękne historie. Które odwiedzałem, jak byłem dzieckiem. U mnie w domu najbardziej było kultywowane właśnie takie ludowe, góralskie śpiewanie. Mój dziadek pochodził spod Nowego Sącza. Obidza to są miejsca, gdzie mieszka duża część też mojej rodziny. Było czterech braci, dwóch braci przyjechało pod Jelenią Górę do Ciechanowic. Były tak zwane te ziemie odzyskane, a dwóch braci zostało w górach, tych tutaj pod Nowym Sączem. I nawet jak pamiętam, jak byłem kiedyś w Jaworkach w Szczawnicy, w muzycznej obczarni, pamiętam, że realizator mówił właśnie, że tam wyrostków jak mrówków dookoła wszędzie mieszka. Rzeczywiście ta rodzina się stamtąd też wywodzi i dlatego te wpływy góralskie, u nas zawsze spotkania rodzinne, to zawsze było góralskie śpiewanie i dlatego też te kolędy. Nawet potrawa wigilijna, którą mamy zawsze na stole, to jest zupa śliwkowa. Zupa śliwkowa, na słodko zupa z dużym, z takim dużym fasolą, z tym jasiem tak zwanym, ale ugotowana bazuje na śliwkach suszonych, to jest taka gęsta, słodka zupa. Bardzo rzadko spotykana, bo dużo osób otwiera oczy, jak słodka zupa ze śliwkami. Zapachniało harmonią świąt, bardzo dwuznaczne słowo. Jest różnica między harmonią a akordeonem? Tutaj też jest historia, taka naleciałość chyba, myślę, że dawnych tablic muzycznych. Ja pamiętam, te tablice wisiały w szkole jeszcze mojej podstawowej, gdzie ja chodziłem w sali muzyki i były takie tablice, gdzie było podpisane akordeon z klawiszami, to był jako akordeon, a ten z guzikami jako harmonia. Dzisiaj w tej takiej nomenklaturze jakby takiej tej zawodowej, branżowej, muzycznej, akademickiej stosuje się takie nazwisko, akordeon klawiszowy, akordeon guzikowy. Ale ja myślę, że ta harmonia jest tutaj właściwszym nawet, takim bardziej bliższym znaczeniu tego, jaką harmonię ten akordeon potrafi też wprowadzić w życiu, tak jak u mnie, więc ja się trzymam tej harmonii. A heligonka? Heligonka to jest zaś, tu jak powiem trochę po śląsku, instrument ludowy, który też jest popularny na południu. I to takie heligonki diatoniczne, gdzie otwierając miech mamy inny dźwięk, zamykając inny dźwięk. I one są też strojone w pewnych różnych tonacjach, że tylko są ograniczone do toniki, są dominanty, dominanty na przykład. Mało jest guzików w lewej, w prawej i gra się muzykę ludową. Pamiętam na jednej z jakichś takich imprez u znajomych uczyłem się na tym grać, bo mamy takie coś. No i ja tam siedziałem i się tego uczyłem. Fajny instrument. Masz kilka akordeonów, czy jedną żonę i jedną drugą żonę? Mam jedną, a tu mam taką trochę poligamię, jeżeli chodzi o akordeony, bo mam ten instrument, mam jeszcze taki jakby jego klon, śliczny instrument z cedru kanadyjskiego, brązowawy, ślicznie wygląda i ślicznie też brzmi, on taki bardzo jest ciepły. Mam jeszcze taki instrument z jakimś moim jakby logo na galeryjce, jeszcze teraz taki malutki kupiłem zabawkowy instrument, który też chcę użyć na koncercie. Mam jeszcze mój stary instrument, taki pierwszy instrument, który był u nas w rodzinie. Mój dziadek właśnie, o którym wspominam, i mój dziadek sprzedał właśnie krowę i za te pieniądze kupił mojemu tacie akordeon. I to był pierwszy akordeon u nas w rodzinie. Mój tato chciał nagrać na akordeonie właśnie. Jeździł do ogniska muzycznego, do Jeleniej Góry pociągiem na zajęcia. I właśnie ten akordeon pierwszy rodzinny też jest u mnie w domu, więc tych akordeonów się tam trochę zbiera cały czas. Dziś będziemy żeglować tak pomiędzy kolędami a jubileuszem. Czy jest taka cezura, moment, który według ciebie jest takim oficjalnym początkiem twojej działalności scenicznej? W sumie 10 lat. Właśnie, tak, w sumie 10 lat. Ja to tak szukałem, jest kilka nawet jakby takich magicznych momentów u mnie w życiu i to jest fajnie, bo myślę, że w życiu dochodzimy do pewnego celu, ale ta droga jest najfajniejsza i dla mnie najważniejsza. I 10 lat temu rzeczywiście spełniło się to, o czym zawsze marzyłem i to, że tyle osób na mnie zagłosowało, tyle osób wysłało SMS-y, to jest niesamowity dar, za co jestem bardzo wdzięczny. Czyli wyjaśnijmy słuchaczom. Program Mam Talent, wygrałem program Mam Talent i dzięki temu spełniają się takie rzeczy, o których ja kiedyś marzyłem, które sobie nawet kiedyś wyobrażałem, wizualizowałem w głowie. I to jest ten magiczny okres 10 lat. Marcin, a kto cię namówił? Czy to... Kiedyś mój tato, kiedyś pamiętam, rzucił mi taki temat, słuchaj, tu taki program, a ja mówię, tato, zwariowałeś. I to było chyba rok wcześniej, to była pierwsza edycja wtedy programu Mam Talent i potem pomyślałem, właśnie szukając tego spełnienia chyba tych marzeń. To była jedna z rzeczy, którą mówię, a to muszę spróbować, żeby kiedyś nie zadawać sobie pytania, co by było gdyby, żeby czegoś nie zaniechać. I to tak było zupełnie intuicyjnie, taki mój eksperyment, jeden z wielu. Ja jeździłem w bardzo dużo miejsc z koncertami. Często za koszty podróży, nawet nie podejmowałem tematów, jechałem gdzieś do Monachium, Düsseldorfu, gdzieś leciałem, gdzieś tu jechałem, byle właśnie spotkać tą taką magiczną chwilę w życiu, na którą chyba czekałem wewnętrznie. I to jest te 10 lat, nasza pierwsza płyta Magia del Tango, potrójna platyna. To jest ten jubileusz, ale też tutaj bym wiązał kolejną datę 15 lat wstecz. Kończyłem studia, byłem na pierwszej takiej wyprawie w Stanach Zjednoczonych na konkursie akordeonowym, takim ogólnoświatowym. Tam piąte miejsce zająłem, też niezwykłe doświadczenie, niezwykła przygoda. I to mój w ogóle pierwszy lot samolotem z akordeonem. I to te 15-lecie, a 20-lecie myślę, też tutaj jakbym mógł to połączyć, to jest też ten czas, kiedy wyjechałem właśnie z Jeleniej Góry do Katowic. Całkowicie na 100% zająłem się już tylko graniem tym na akordeonie, szukaniem jakichś różnych kontaktów, graniem koncertów edukacyjnych dla dzieci, szukaniem koncertów wieczornych, poznawaniem ludzi. Tak zacząłem takie swoje prawdziwe akordeonowo-wyrostkowe życie 20 lat temu, więc 20, 15 i 10 to są moje takie, teraz takich myślę, że takie ważne daty i nie wiem, która jest ważniejsza, bo bez tych wcześniejszych nie byłoby potem kolejnych. Więc to wszystko się ze sobą łączy. I wszystko łączy się z tangiem. Wszystko łączy się z tangiem. To może teraz, bo państwo tego nie wiedzą, ale teraz Marcin wstanie, bo to jest taki prezent przedświąteczny i niespodzianka. I to najsłynniejsze tango Astora Piazzolli, Liber Tango, zostanie wykonane u nas na żywo teraz tutaj przez Marcina. Tango, Astor Piazzolla live, tylko dla nas Marcin Wyrostek, absolutnie live. Astor Piazzolla. Muszę tak od razu złapać oddech. Dla mnie w sumie najważniejsze w muzyce są w ogóle emocje, bo muzyką, dźwiękami, czy to gram na akordeonie, czy jakikolwiek inny instrumentalista gra na jakimś innym instrumencie, po prostu przekazuje jakąś opowieść, jakąś historię. Ja pamiętam zawsze, ćwicząc różne utwory akordeonowe, to jest dużo muzyki współczesnej, bo akordeon jest takim młodym instrumentem, dopiero obecnym w szkolnictwie, w literaturze koncertowej od niespełna 60-70 lat. Bardzo młody instrument, nie ma kompozycji z epoki klasycyzmu, romantyzmu czy baroku wypisanych na akordeon, a szkoda, dlatego stąd są transkrypcje. Ale ja pamiętam, że zawsze jak ćwiczyłem utwory, zwłaszcza współczesną muzykę, to zawsze sobie wymyślałem jakąś historię, jakąś opowieść, jakąś sytuację, którą chciałem przedstawić za pomocą dźwięków, bo ta programowość, ta ilustracyjność, to było coś, co mnie zawsze najbardziej fascynowało i pociągało. Dlatego też mój nauczyciel, pamiętam, jak mi zawsze mówił, jak grałem coś romantycznego, mówi, to wyobraź sobie taką kobietę, twoją ukochaną i tak dalej. Więc zawsze ja szedłem emocjami w tym, co robię, w tym, jak gram. Dlatego też też mnie tak wciąga muzyka, improwizacja, gdyż za każdym razem, grając dany utwór, zagram go też inaczej. Ten utwór dzisiaj zagrany tutaj dla nas brzmi inaczej niż ten, który zachowany jest, zarejestrowany na płycie. Tak, bo wiesz, jest zupełnie inna zawsze jakaś energia w ciągu danego dnia, inna atmosfera i dzięki temu ja też mam zawsze taką swoją świeżość w tym, co gram, a przede wszystkim mam swobodę taką, że mogę siebie wyrażać tak, jak w tym momencie czuję, dlatego te emocje są dla mnie najważniejsze. Ciężka praca fizyczna, bym powiedziała. Też, już mi się oddech uspokoił, próbuję jeszcze w trakcie mówienia ustabilizować, ale instrument waży prawie 20 kilo, więc jest to troszeczkę takiej wagi, ale to jest taki słodki ciężar, bym powiedział. Marcinie, czy można powiedzieć, że Astor Piazzolla i tango, i akordeon wprowadził na salon? Tak. Astor Piazzolla był też ganiony przez Argentyńczyków, że jak to tango, przecież tango trzeba tańczyć. To jest tango, to była ich muzyka, ich ta ludowa muzyka. Na początku nawet mężczyźni tańczyli tylko tango, to była taka trochę prezentacja sił, taki pojedynek, od tego się zaczęło tańczone tango. I potem jak Astor Piazzolla wyciągnął to z tych klubów, gdzie były te milongi, do sal koncertowych, to było to źle przyjęte przez lokalnych czy muzyków, tych, którzy tańczyli w ogóle, Argentyńczyków, ale dzięki temu, że Nadia Boulanger wskazała Astorowi jego drogę, bo on chciał komponować, wyjechał do Paryża, chciał pisać symfonię, chciał pisać nie wiadomo jakie rzeczy, miał pomysł, a przypadkiem miał jakiś zwitek rękopisów i Nadia Boulanger powiedziała: Astor, ty musisz tanga pisać, ty nie rób czegoś innego. I dzięki temu to tango jest takie, jakie jest. No to jest taki majstersztyk jak Fryderyk Chopin, któremu na przykład my zasługujemy popularyzację muzyki polskiej ludowej, Kujawiaków, Mazurków, Polonezów. Dzięki Astorowi Piazzolli właśnie tango nabrało takiej mega szlachetnej postaci. A sam instrument, też takiego instrumentu ludowo-estradowego, scenicznego stał się bardziej instrumentem salonowym, klasycznym. Salonowym, klasycznym, koncertowym i nagle to tango zostało uznane, ten instrument został całkowicie już potem inaczej ubrany, ale przez to, że Astor Piazzolla był genialnym kompozytorem, jak tworzył fugi w rytmie tanga, tworzył cztery pory roku, też przecież są napisane, jest tyle różnych utworów pokazujących właśnie wszystko oparte na kanwie tanga, ale mamy tutaj warsztat tak kompozytorski najwyższych lotów i to było też czynnikiem, że no, nie mogło to być niedocenione, bo to był majstersztyk. A akordeon ukształtował twoje gusta muzyczne, zainteresowania, wymusił trochę? Myślę, że tak, bo długi okres bardzo byłem przyklejony do muzyki też bałkańskiej, do muzyki właśnie ludowej. To też może się stąd wywodzi, że ta ludowość, tango też, to też jest muzyka ludowa, tak, Argentyny. Ja tutaj zawsze mnie fascynowały rytmy nieregularne, skale bałkańskie. To chyba też ma jakiś związek z tym pochodzeniem mojego dziadka właśnie z gór, że zawsze ta ludowość mnie wciągała i muzyka bałkańska, a potem tango. I tak prowadziłem. Ale tango, żeby zrozumieć tango, trzeba mieć w sobie no właśnie ten błysk argentyński, hiszpański, bo mówi się, że Polacy, Słowianie nigdy dobrze nie zaśpiewają gospel, tak samo jak nigdy ze swoją duszą słowiańską nie zrozumieją tanga, to prawda? I na pewno coś w tym jest, bo nie mamy tego aż tak we krwi. Tej ognistości? Chociaż ognistość mamy właśnie, chociaż ognistość mamy, bo płyta Polak, którą tworzyliśmy, to była... Cel tej płyty był właśnie taki, że jak gramy koncert, gdzieś ja wyjeżdżam, ostatnio byłem, nie wiem, w Panamie, to już byłem blisko Argentyny. Tym bardziej, jak jestem w jakimś miejscu, nie wyobrażam sobie właśnie jechać do Argentyny i zagrać koncert tank. No właśnie, bo chyba by nie wypadało. bo nie wiem, czy byłoby dobrze przyjęte, nieprzyjęte. To tak jakby, wiadomo, ktoś do nas przyjechał z Argentyny i grał polską muzykę ludową, ale fajnie oczywiście zacytować parę utworów. Mi brakowało polskiej literatury, dlatego z tą świadomością właśnie odnośnie tego pytania uważam tak, gramy tango jak czujemy, ale to zawsze to będzie nasze polskie tango. To nigdy to nie będzie takie tango, jak zagrają Argentyńczycy, czy... I bym tutaj nie chciał się porównywać, czy stawiać w roli, że o... Jak Argentyńczycy? Nie, po prostu jak po polsku gramy, tak? Jak czujemy, ale też każdy ma swoją wrażliwość. Dzisiaj środki przekazu, te media, do którymi docieramy do wszelkich zakątków na świecie, dają nam możliwość konfrontacji, weryfikacji i uczenia się. Nie oczekuję dziś nikogo. W rozgwarze kawiarnianym, w przyćmionym świetle lamp, znów siedzę zasłuchany w melodię znaną nam. Codziennie zmierzchu pora tu do mnie gnała cię. I było tak do wczoraj, lecz dziś wiem. Powstrzymać się nie mogę, by nie spoglądać w stronę drzwi. I każdy przykrym jest natrętem, kto chce twe miejsce zająć dziś. Każdemu mówię, że zajęte, jakbyś za chwilę miała przyjść. Kogo? Dzień dobry już nie powiesz mi. Jedna... jednak powstrzymać się nie mogę, by nie spoglądać w stronę drzwi. Każdy przykrym jest natrętem, kto chce twe miejsce zająć dziś. Każdemu mówię, że zajęte, jakbyś za chwilę miała przyjść. Ja dobrze wiem, że dłonie moje już nie odkryją rąk twych drżenia. I każdy dzień tu znajdzie mnie, tu wyraźniejsze są wspomnienia. Nie oczekuję dziś nikogo i nic nie zmienią przyszłe dni. Lecz nie przychodzić tu nie mogę, gdzie wszystko cię przybliża mi. Oczekuję dziś nikogo. I to jest twarz Marcina zupełnie inna, chociaż nie Marcin śpiewa. Marcin Jajkiewicz, mój przyjaciel, gramy razem już chyba ponad około 10 lat i Marcin po prostu za każdym razem jeszcze mnie i nas cały zespół zaskakuje tym, jak potrafi tym głosem. Tak jak mamy tutaj wachlarz tych regestrów w akordeonie, to tak Marcin potrafi tym głosem w każdy klimat wejść, w każdą rolę praktycznie. Muzykalowy głos, to nie jest głos, estradowy. Tak, muzykalowy głos i do tego też dubbingował bajki, śpiewał, był Hansem w Krainie Lodu. Mamy taki projekt dla dzieci, Dźwiękogród, gdzie Marcin się wciela właśnie w bałwana Olafka i w kraba Sebastiana z na przykład z mojej syrenki, więc Marcin postanowiłeś, że na płycie, na twoich płytach będą nie tylko wersje instrumentalne, nie tylko twoja żona akordeon, ale i głos. Tak, ale i głos. Głos ma właśnie tu zwłaszcza ten, Marcina też głos, ma taką jeszcze bardziej przejrzystą formę, myślę, dotarcia z przekazem, z tekstem do słuchaczy. No tutaj słuchaliśmy właśnie piosenki Witolda Lutosławskiego. Nie wiem, czy państwo wiedzą, nie wiedzą, pod pseudonimem Derwid tworzył piosenki, których się oczywiście wstydził, bo była to że muzyka komercyjna. A to przepiękne numery, przepiękne piosenki, jak był cały rok Lutosławskiego, to wszyscy nagle odkrywali te kompozycje i okazuje się, że naprawdę rewelacyjne utwory, piosenki. No i my właśnie też całkowicie po naszemu przypomnieliśmy tą melodię, którą Renna Rolska jeszcze w latach 60. śpiewała. A tutaj... I za chwilę będą kolejne. Państwo się naprawdę zdziwią, jak nasi wielcy kompozytorzy przepięknie i lekko również potrafili tworzyć. I to wszystko wykorzystałeś na swoich płytach. Mówisz, że wolisz improwizować niż godzinami ćwiczyć klasykę. Też ćwiczyłem. Pamiętam, że jak sobie przypomnę z nasze studia, ostatnio jakoś mi się to przypomniało. Ja prawie że codziennie, jak już byłem na uczelni, jak nie jechałem gdzieś na jakieś koncerty, audycje, czy jakieś różne wyjazdy, to pamiętam, że ja zawsze zamykałem uczelnię z panią portierką. Czasami jeszcze ćwiczyłem w czasie, kiedy pani robiła obchód na przykład, już była 22:30 i jeszcze do samego końca jeszcze to mogłem wycisnąć jeszcze te pół godziny dodatkowe, żeby pograć. Więc rzeczywiście... Improwizacja tak samo wymaga ćwiczenia, jeszcze wymaga dobrej znajomości harmonii, dźwięków, skal. To są kolejne tysiące godzin jeszcze potrzebne, ja jeszcze w to się cały czas jeszcze wgłębiam. Też mi brakuje czasu na to, żeby to wszystko, tą muzykę jakoś tak opanować, bo to jest jak z takim lasem. Wchodzisz w ten las, jest coraz ciemniej, coraz więcej drzewa, ty idziesz dalej, nie? Im więcej wiesz, tym bardziej masz świadomość, ile tu rzeczy dalej nie wiesz. A czego w takim razie uczysz studentów? Co im mówisz, kiedy spotykasz studenta akordeonu po raz pierwszy? Co ja mówię na początku? Myślę, że staram się im przekazać, studentom, z którymi mam zajęcia, to żeby wiedzieli, po co grają, po co biorą ten instrument do ręki i żeby przede wszystkim szukali tej drogi, żeby mieli świadomość właśnie, po co naciskają już te guziki, rozciągają ten miech. Bo czasami niektórzy już są właśnie od lat w tym jakby procesie uczenia się gry na akordeonie, ale właśnie dla mnie tym celem jest to, żeby potem być na tej scenie, spotkać się z publicznością, z odbiorcami i przekazać tą jakąś swoją myśl, którą ja mam, przekazać odbiorcom i żeby to tak podać, opowiedzieć o tym za pomocą dźwięków, za pomocą tego wszystkiego, co się wydobywa z akordeonu, żeby tym przekazem trafić do odbiorcy. Był Lutosławski, no to przed nami Szymanowski. Thank you. Karol Szymanowski, Mazurek, Adur, wcześniej był Witold Lutosławski, obok Wojciech Kilar, Henryk Mikołaj Górecki. Wszystko to na bardzo polskiej płycie, przedostatniej płycie Marcina Wyrostka. Bardzo polska płyta. Polska płyta. Właśnie chcieliśmy, ja miałem taką chyba piętę achillesową, brakowało mi takich naszych... Naszych tych po prostu melodii polskich, tak? Na tego, co nam gra w duszy. Gram tango, muzykę bałkańską, ale właśnie jakoś tak miałem jakiś taki niedosyt, żeby zagrać coś polskiego, jeżeli spotkam ludzi przykładowo z Argentyny i opowiedzą, zagraj nam coś polskiego, nie? I tak myślę, co ja wtedy zagram? Dlatego zacząłem tworzyć tą płytę Polak razem z zespołem i tak powstał ten materiał. Po to, żeby tą polskość pokazać. Z tym materiałem pojechałeś na Światowe Dni Młodzieży do Panamy. Tak, byłem w Panamie i niesamowite reakcje publiczności na te utwory. Pamiętam, Panama to było miejsce, gdzie była jakaś magiczna energia. Wszyscy uśmiechnięci, wszyscy radośni, wszyscy nastawieni pozytywnie, z takim uśmiechem do każdej sytuacji. To było coś pięknego, że pielgrzymi z różnych krajów, chodzący po Panamie, śpiewali, każdy szedł z jakąś gitarą, z instrumentem, śpiewali, nagle tańczyli, to jest coś, co zaraża. Pamiętam, jak przyjechałem do Polski, wróciłem, to było w zeszłym roku, to przez 2 tygodnie chyba po prostu cały czas się śmiałem do siebie. To tak fajnie zaraża. Ale jak oni reagowali na te polskie rytmy? Właśnie ciekawiło ich to, bardzo, bardzo, bardzo spontanicznie, bardzo energetycznie, wszyscy byli już tak nastawieni bardzo pozytywnie do całej sytuacji i to jest piękne konfrontować polską muzykę z innymi odbiorcami. Tak samo graliśmy, pamiętam, ten Mazurek Szymanowskiego w Paryżu, w polskiej ambasadzie i tam było chyba 160 delegatów z różnych krajów i właśnie z całego repertuaru, który graliśmy, ten Szymanowski mi się najbardziej podobał, bo rozmawialiśmy potem z tymi ludźmi i oni nawet sami zaczynają od tego, że ten Szymanowski, że taki fajny. Więc my naprawdę, do czego zmierzam, wgłębiając się w tą naszą polską muzykę, sami, ja miałem niezwykłą satysfakcję i my naprawdę mamy tyle różnych perełek, tyle mamy tych barw i kolorów muzycznych, estetycznych w naszej muzyce. Nie musimy się jakoś tak wstydzić. Ja tak przynajmniej miałem, że w Argentynie takie fajne rzeczy, tu takie fajne rzeczy. Zachwycamy się wszystkim tym, co jest za granicą, a my naprawdę naszą muzykę polską mamy bardzo ciekawą, bardzo z dużym bagażem energetycznym. Przecież Kujawiak, z Olgą Tokarczuk rozmawiałem właśnie też, szukając tych pomysłów na polską muzykę i pytam się, co jest dla ciebie taką esencją muzyki. Powiedziała właśnie, że na nim to jest Kujawiak, jakby takie polskie fado. I rzeczywiście, my mamy tyle różnych kolorów, mazurki, muzyka góralska, tak? Tutaj mamy nawet ten Kujawiaka, czyli nasze to polskie fado. Mamy też tanga, mamy okres międzywojnia, mamy tyle różnych... Polonezy. Nawet chodzony, bo na naszej płycie też mamy utwór pod tytułem Chodzony. To był jeszcze taniec jeszcze przed polonezem. Pierwowzór dla poloneza. Mamy tyle smaków, tyle fajnych rzeczy polskich, więc tylko się tym cieszyć. I najbardziej rozpoznawalnym, albo jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów na płycie Polak, to jest utwór Mazurcyjek. I nim sobie zamkniemy naszą opowieść w tej godzinie, bo o podróżach z akordeonem, o kolędowaniu i jubileuszu porozmawiamy po godzinie 7.